अष्टमचर्य पशुन पशुन अनंतानिति सामानाधिकरण्यात पशुन अनंतान अनवंत पद से पशु विशेषणार्पकत्वात् सामानाधिकरण करेंगे अनवंतान पशुन पशु का विशेषण हो गया अनवंत विशेषण हो जाएगा तो नात्र विकल्प थी तो पशु चाहते हो अथवा अनुवंत प्रश्न इतना विकल्प ज्ञान नहीं हो गया तो ऐसा शंका कर उत्तर देते अनंतानिति अनंतानिति शब्दोयं न स्यात् पशु विशेषणम् उभयंत्यतः शेषाद् द्वयं पृष्ठमतो भवेत् अनुवंतानि थी प्रश्न शब्द पशु विशेषण न स्यात् अनुवंतान पशुन इच्छन तो पशुन इच्छन अनुवंतान तो अनुवंतान पशु का विशेषण नहीं क्यों नहीं तो उत्तर दिया उभय में सम्राट इति वाच उभयं तु इति अतः शेषात् उभयं का शेष है उत्तर दिया उभय यदि एक ही पशु का विशेषण अनुवंत होता तो उभय नहीं उत्तर होता अतो द्वयम पृष्ठम हवे इसलिए दो प्रश्न किया दो दो पूछा अनुवंतान अलग पशु न अलग तत्र वाक्य से समझित वाक्य उभय में थी राजवाक्य विकल्प द्योति वा शब्द भावे भी राजा वाक्य तो किमर्थमचारी पशुन अनुवंता नहीं थी एता ही किंतु उभयमेव सम्राट इति उत्तर दिया विशेषा शेषात मुनि वचनात मुनि की वाक्य उभय अत्र विकल्प दृष्टि संदिग्धस्य विकल्प दृष्टि मान विकल्प दृष्टि समझे ना संदिग्धस्य उपक्रमे शेषा निर्णय प्रसिद्ध उपक्रमे संदिग्धस्य शेषा निर्णय नहीं नहीं ये प्रसिद्ध है तो उभय शेष वाक्य होने से यह विकल्प होगा अनंत शब्द से पशु विशेषण अनर्पकते फलितम आ अनंत शब्द पशु का विशेषण ही से फलित द्वयम पृष्ठम अतो भवेत उभयमेव आदेश तात्पर्य में उभयमेव सम्राटी तो वाच इसका तात्पर्य तद्धेतु हेतुमत्वस्य प्रसिद्ध्यर्थमथा वदत् इच्छामि उभयमप्येत दित्येवं ह्यन्यथा वदेत् तद हेतु हेतुमत्वस्य प्रसिद्ध्यर्थम अथ अवदत उभय में से कहा हेतु हेतुमत्वस्य प्रसिद्ध्यर्थम अन्यथा उभयमपि इच्छामि उभयमपि एतद् इच्छामि इतेवं वदेत ये दोनों में चाहते इसे कहता इच्छामि नहीं कह करके उभयमेव कहन से क्या है दोनों में हेतु हेतुमत्वस्य हेतु और हेतुमत्व हेतु है अनुवंत प्रश्न का उत्तर हेतुमत्व हो गया पशु अनंतर प्रश्न का उत्तर देंगे तो पशु मिलेगा पुरस्कार हेतु हेतु मत प्रश्नवचनम पशुग्रहणम च तत्शब्दार्थ तद तद हेतु हेतु मत से तयोर हेतु हेतु मतम तत्सदे प्रश्नवचनम पशुग्रहणम च प्रश्न प्रश्न प्रश्न अनंत प्रश्न अरे पशुग्रहण तयो हो हेतु हेतु मतम दो कौन कौन हुआ कौन सा प्रश्न हाँ हाँ अनवंत प्रश्न और पशु अनवंत प्रश्न और पशु में हेतु हेतु मत प्रश्नवचनम अनवंत प्रश्न और पशुग्रहण दोनों तत्शब्दार्थ तद हेतु हेतु मत तयो हेतु हेतुमत्वम यथाक्रम हेतुत्व से हेतुमत्व से। पहला प्रश्न होता है हेतु और पशु हो गया हेतुमत्व। प्रश्न करेंगे अनुवंत प्रश्न, फिर इसके कारण आगे खुश होकर के पशु मिलेगा, कार्य कारण भाव हो गया। हेतुत्व से हेतुमत्व से च क्रम से लेना प्रतिपत्त्यर्थम इच्छा पद विदासेन उभय में भी थी, उभय में इच्छा में न करके उभय में वो इति मुनि उत्तवान। नहीं तो इच्छा में कहता है इच्छा नहीं। प्रश्नालोचनया प्राप्तम अपि इच्छा पदम, प्रश्न में तो किम पशु निच्छन अनंता नीति, तो इच्छा अर्थ प्राप्त तो होता है, किंतु फल विशेष विवक्ष है। फल विशेष के त्यक्तमिति इच्छा पद त्यक्तमिति द्योतनार्थो अत शब्द अथ प्रसिद्ध्यर्थम अथ अवधत अथ अवधत अथ सदाया इच्छा पद प्रयोग नहीं किया। इच्छा पद प्रयोग करें तो क्या होगा, हेतु हेतुमत्व तय सिद्ध्यति तन्न प्राप्तम क्रियापदम त्याज्यम। इच्छा में क्रियापद को तो त्याग नहीं करना चाहिए, शंका इतना आशंका करते इच्छा में उभय में एतद इत्येवम ही अन्यथा वदेत। यदि एतद उभयमपि इच्छामि इत्येवं वदेत तदा द्वयोरपि इच्छा कर्मत्वेन प्राधान्य, तो क्या होगा, दोनों इच्छा का कर्म हो गया। दोनों इच्छा कर्म हो जाएगा तो प्रधान कोई नहीं होगा, दोनों इच्छा कर्म इच्छा कर्मत्व कहते हैं ना, द्वयोरपि इच्छा कर्मत्वेन प्राधान्यात हेतु हेतु मत भाव न स्यात। हेतु हेतु गुण प्रधान भाव नहीं होगा, नहीं गुण प्रधानत्वादृते तसिधि, दोनों में गुण प्रधान भाव नहीं होगा तो हेतु हेतु मत नहीं होगा। तो हेतु हेतु मत में गुण प्रधान से गुण कौन प्रधान कौन है, नहीं प्रधान तो पशु लेना है छोड़ने आगे कुछ है क्या, गुण प्रधान तो हो गया आगे नहीं है। उभय इच्छा में इतव बधे तथा द्वय इच्छा कर्म प्रधान हो जाता हेतु तो नहीं होगा, नहीं गुण प्रधानत्वादृते तसि गुण प्रधान नहीं होगा तो हेतु, इसलिए उभय कह देने से इच्छा का कर्म दोनों नहीं है। तो हेतु हेतु मत हो गया, हेतु हेतु मत होने से कारण कार्य ये भी हो सकता है कि प्रधान प्रश्न होगा, हाँ प्रधान प्रश्न होगा तो अब तो मिल ही जाएगा धन, मतलब विशेष मुख्य धन नहीं होगा मुख्य, क्योंकि विद्वान ही ज्ञानी है मुख्य, इस ज्ञान तो धन तो मिल ही जाएगा, इसी प्रकार हो सकता है। ये हेतु हेतु मत सिद्धि के लिए इच्छा में नहीं कहा, आगे तो मंत्र सो इसी प्रकार उतने आगे भारतीय हाँ वाग वे ब्रह्म इति अत्र वाग पदार्थ महा, इसे वाचा वाग इसमें आया वाग भी ब्रह्म इति अवध तो ही किम सियाद, ये प्रश्न प्रश्न उत्तर द्वितीय मंत्र में आया, तो वाग भी ब्रह्म का अर्थ वागी थी। वाग देवता अग्निर्त्र वाग देवता अग्निर्त्र स्यात् वाग देवता अग्निर्त्र स्यात् तथा यातनम इंद्रियम ब्रह्माकाश प्रतिष्ठा च नाम उपनिषद उच्यते। वाग भी ब्रह्म वाग देवता अग्नि, इसमें वाग में अग्नि दृष्टि करना तथा आयतनम इंद्रियम, वाग इंद्र उसका आयतन आश्रय ब्रह्म रूप आकाश, आकाश प्रतिष्ठा, ब्रह्म रूप आकाश उसकी प्रतिष्ठा, नाम उपनिषद रहस्य नाम है, नाम इति उपनिषद। वागेव आयतनमित्यत्र, वागेव आयतन जो दिया, आयतन शब्द से वाग इंद्रिय लेना, वाग वही ब्रह्म इत्यत्र, वागेव आयतन इत्यत्र पूर्ववत देवताम व्यावृत इति। पहले तो वाग देवता अग्नि, दूसरा भाग है देवता नहीं, तथा आयतनम इंद्रिय का आयतन का भाग इंद्रिय, आकाश प्रतिष्ठा इति का अर्थ है ब्रह्म आकाश प्रतिष्ठा है। प्रज्ञा इत्यनदुपासित इतना नाम उपनिषद, ये प्रज्ञा नाम को उपनिषद रहस्य नाम है। देवभूत्वा इत्यादि अर्थवा देवभूत्वा देवान पेटी पूर्ववत नहीं, पहले वाग ब्रह्म में ये वाग, वाग ब्रह्म में वाग देवता है, पहले वाग उत्तर दिया वाग ब्रह्म, और वाग आयतन मंत्र में है, वाग वे ब्रह्म ही थी, पहले का वाग वे ब्रह्म, उसके बाद शैली अब्रवीत वाग वे ब्रह्म ही थी, अवदत किम सदी अब्रवीत तस्तन तो प्रतिष्ठा न अब्रवीति, तो फिर क्या आयतन है, वाग एव आयतनम, यहाँ जो वाग आया, यहाँ वाग एव आयतन में यहाँ वाग शब्द पूर्ववत, वाग वे ब्रह्म में जैसे वाग में अग्नि कहा, इसे वाग एव आयतन है, वाग शब्द से अग्नि नहीं देवता नहीं लेना, यहाँ क्या लेना इंद्र लेना। देवभूत इति कर्ण, कर्णायतनान् देवान् स्वप्रतिष्ठान् व्रजेत्तु सः, प्रज्ञाद्युपनिषत्कान्यो ध्यानादेव भवेदिह। कर्णायतनान् देवान् स्वप्रतिष्ठान् सतु व्रजेत, इसको फल प्राप्त करेगा, कर्ण आयतनान् देवान्, कर्ण के आयतन इंद्रिय और अधिष्ठा देवता, प्रतिष्ठा आकाश ब्रह्म आकाश, इनको सब व्रजेत, कौन यो प्रज्ञादि उपनिषद कान ध्यानाद देव भवेत, उसको ध्यान करके देव वैसे ध्यान आ तद्रूप हो जाए, क्या यह थी जीवत अवस्था उच्यते, यह जीवत अवस्थायाम देव भवेत, प्रज्ञादि उपनिषद का यो ध्यानाद देव भवेत। प्रथम पर्यायवत उत्तरे से भी पंचसु पर्याय से आगे पांच पर्याय है, छह आचार्य का देवतादि चतुष्टयम उपास्यत्वेन गेयम इत्यतः, पहले देवता वाग अग्नि देवता है उसे ब्रह्म दृष्टि, फिर आयतन प्रतिष्ठा देव वाय देव आयतन प्रतिष्ठा और नाम और पारूप फल है सभी तद्रूप होना, देवा देवता ही चतुष्टय चतुष्टय हुआ, चार ही है देवता इंद्रिय आयत प्रतिष्ठा ना नाम, बाघ हो गया देवता, अब बाघ इंद्रिय आयतन और आकाश है प्रतिष्ठा और नाम है रहस्य नाम प्रज्ञा आयत नाम, ये चार चार है, समय से चार चार ही देवते थे। देवतायतने चैव प्रतिष्ठोपनिषत् तथा षट्स्वप्येतेषु विज्ञेय मेतदेव चतुष्टयम्। स्पष्ट करता देवता च आयतन से देवता आयतने प्रतिष्ठा तो उपनिषद रहस्य नाम इसे चतुर् छः पर्याय में इसे समझ लेना। पर्याय षटके भी तुल्यम चतुष्टयम इति उपसार करते मातृमान इत्यादि तात्पर्य यथा मातृमान पितृमान बदे तो पवित्र कार्य का यज्ञ में मातृमान इति हेतु उक्ति सम्यक वक्तृत्व सिद्धये सम्यक प्रतिपत्त्यर्थम् तथैव स्यात् परम वचः। सम्यक्त्व प्रतिपत्त्यर्थम् मातृमानित हेतु मातृमान पितृमान यदि आए हेतु किसके लिए सम्यक वक्तृत्व सिद्ध है हेतु की आचार्य ने तुम जो उपदेश किया है वो यथार्थ है वक्ता आचार्य तुम्हारा सम्यक वक्ता है क्योंकि जैसे मातृमान पितृमान ने उसका हेतु दिया यथा मातृमान पितृमान आचार्य यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान बुढ़िया तथा तत्शैली शैली ने कहा बाघादि मातृमानी हेतु थी समय सम्यक तो प्रतिपत्त्यर्थम तथैव स्यात् आगे जो वचन सम्यक तो प्रतिपत्ति के लिए क्योंकि नहीं बनने से क्या होगा वो सम्यक है परम त्रयोदश में वागादि ब्रह्मवादवादी नाम शैलिनी प्रभृति नाम सम्यक वक्तृत्व इत्यस्य ज्ञापनार्थम शिष्याचार्य सब लोग सम्यक है वक्ता है यथार्थ उपदेश किया मातृमान इत्यादि वाक्य क्योंकि अवधत्व इत्यादि जो दिया है उसमें हेतु सम्यक्त्व के हेतु हेतुअंतरत्वेन आदते सम्यक्त्व प्रतिपत्त्यर्थम तथैव स्यात् परम वच सम्यक्त्व प्रतिपत्ति के लिए जित्वादीना वक्तृत्व से जित्वा आदि से आचार्य वक्तृत्व से सम्यक्त्व वो सम्यक वक्ता है उसके हेतु अवधत्व ही किम स्यात् तद व्याचष्टे उस व्याख्या के द बनाना तद व्याचष्टे यस्मादिति यस्मादवदतो लोके पुरुषार्थो न कश्चन दृष्टो वा यदि वा दृष्टो वाग्ब्रह्मातः प्रतीयताम् यथा यस्माद् लोके अवदतः कश्चन पुरुषात् न अदृष्ट यदि वा अदृश अदृष्ट वाग् अदृश्य विना अदृष्ट वाग् अतः वाग् ब्रह्म प्रतीयताम् इसे वाग् ब्रह्म समझना अवदतो लोके दृष्ट वा अदृष्ट वा पुरुषात् न कश्चन होती अवदतो लोके यस्माद् कश्चन दृष्टवा अदृष्टवा पुरुषार्थो न कश्चन भवति इसलिए अतः वाग् ब्रह्म प्रतीयता 14 एक पाद इत्यादि अर्थ प्रिय तो एक पाद उत्तर दिया तद अवदित आगे उत्तर दिया प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा तो हो गया अब्रवीत ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठा अब्रवित्वते तस्य आयतनम प्रतिष्ठा तो आयतन प्रतिष्ठा को छोड़कर तीन था पहले न वो तो मिला करके चार ही है वाग केवल इतने बता वाग भी ब्रह्म इति कह दिया किंतु उसके आगे अब्रवित्व आयतन प्रतिष्ठा वो नहीं कहा था खाली वाग ब्रह्म कहा इतने ये के वाग वायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा तीन फिर उत्तर अधिक यज्ञ में कहने तीन अधिक का वो केवल कहा था वाग भी ब्रह्म एक बात का और तीन बाकी वाग वायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा तेन उपस्थित तो अंत में चार चार होगा, किंतु केवल बताता है अभी तो तस्य आयतन प्रतिष्ठान एक पाद तद्विशति ब्रूहीन भाग आयतन आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा आयतन उपासित ये तीन दो उपलक्षण हो जाएगा, तीन तीन ये बताया एक पाद इत्यादि न चेद 14-15 न चेदायतनाद्युक्त नेकपाद ब्रह्म तर्हि तत् असमत्तमिदं ब्रह्म नयुतं समुपासितं न चेत आयतनादियुक्तम आयतन प्रतिष्ठा और नाम रहस्य तो एक पाद भी तद्ब्रह्म इदम ब्रह्म असमतम न समुपासितम युक्तम युक्त फल नहीं आदर के अभी ब्रह्म ध्यान फलम उत्पादयिष्यति ध्यान उत्पादन करेगा यदि चेन्नई त्या असमतम इदम समुपासित न युक्तम सवे नो ब्रूहि या सवे वही दो मात्र सवे नो ब्रूहि इत्यादि अर्थमा सवे नो ब्रूहि जनक ने कहा हाँ सत्वम तो सत्वम सत्वम जानस चतुष्पान में ब्रह्म व्याख्या तुम अर्हसि वागेवायतन मिति याज्ञवल्क्योऽपि वाचतम स त्वं जानन् चतुष्पाद ब्रह्म में व्याख्यातुमर्हसि तो वागेवायतनमिति याज्ञवल्क्योऽपि त्वं उवाच याज्ञवल्क्योऽपि उवाच त्वं उवाच अलग पद त्वं अलग त्वं उवाच याज्ञवल्क्योऽपि त्वं उवाच वागेवायतनमिति मुनेर अनुग्रहशीलत्वं सर्वनामना सूच्यते सत्वं जान सत्वं जस्मै में ब्रह्म व्याख्यातुम् अर्हसि तन्मिति याज्ञवल्क्योऽपि उवाच तमः त्वं हे और कोई सर्वनाम ही नहीं सत्वं जानन् चतुष्पाद में ब्रह्म व्याख्यातुम् अर्हसि वागि नहीं उसके पहले मुनेर अनुग्रह श्रेतन सर्वनाम सूचयते सहज सर्वनाम सत्वम जान है हाँ सत्वम हाँ तो सत्वम ही है यही सर्वनाम है तो कौन सर्वनाम त्वम त्वम है सत्वम जानने वाला त्वम ये क्योंकि आगे जे बाघे इत्यादि आदत है बाघे उत्तरे सत्वम जानन चतुष्पाद में ब्रह्म व्याख्या तो मरसी सर्वनाम सूचयते सत्वम इति तो त्वम शब्द स्वत्वम शब्द एक के लिए ही के लिए बाघे इति आदत है बाघे व आयतन मिति याज्ञवल्क्य भी तम उवाच उत्तम तदर्थम स्मारयति बाघे व जो कहा तदर्थम तम उवाच उवाच भी तम तो तम जो कहा तदर्थ स्मारित बाघे व आयतन मिति अच्छा तम तम उत्तम तदर्थ स्मारित तम जानन चतुष्पाद व्याख्या बाघे व आयतन मिति याज्ञ बुल्पे भी उवाच तम उत्तम तदर्थम स्मारित बाघे व उत्तम तदर्थम स्मारयति जो कहा है तदर्थ बागे व आयतन मिति याज्ञ मिलकर भी उवाच तम तम का अर्थ है हाँ उवाच तम जनकम नहीं होगा तम का अर्थ यदि करेंगे आयतन नपुंसक होना चाहिए तो उत्तम तदर्थम स्मारयति वागेव सत्र ऐसे आगे श्लोक है। हाँ ये तो आगे है, ये तो पहले हो गया वागेव इत्यादि आदत है वागे उत्तम तदर्थम स्मारयति उत्तम। अब वहाँ तदर्थ तत्शब्द अर्थ नहीं यद ये नहीं वागे वायत नहीं वो नहीं वो नहीं वो उत्तर वो नहीं लेना। उसके होने के बाद शुरू हो गया अब तो किम साथी तो हो गया ये होने के बाद आगे यहाँ आए एक पाद ब्रह्म सत्वम ब्रही यहाँ तक हो गया ना भवी तो ते तस्यायतनम प्रतिष्ठा नमे ब्रवी एक पाद सभी नो ब्रूही यज्ञ मल्क्य भाग एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इत न उपासित ये उत्तर दिया। तो इसलिए जो यही है जो उत्तम उत्तम भाग एव आयतन भाग एव आयतन यद उत्तम यज्ञ मल्क्य न तदर्थ स्मारयति यद यद अन्य कहना यद उत्तम तदर्थ स्मारयति उक्तम तदर्थम स्मारयति वागेव नहीं वागेव आयतन तस्य वागेव करण भवेत। हाँ वागेव आयतन तस्य वागेव करण हाँ यही पहले कह दिया था ठीक है। मैं वाघ शब्द से इंद्रिय लेना है वाघ शब्द इंद्रिय लेना ये उक्तम उत्तम तदर्थ उत्तर वाघ का जो है उसका अर्थ कहते पहले कह दिया था वाघ शब्द से यहाँ इंद्रिय लेना है पहले बाघ तो अग्नि देवता हुआ इसलिए उत्तम तदर्थम से बाघ एव बाघे वायतन तस्य बाघेव करणम भवेत ब्रह्माकाश प्रतिष्ठा स्यात् प्रज्ञा से उपनिषद तथा ये पूरा याज्ञवल्क्य वाक्य का अर्थ ये पहले उत्तम वाक्यार्थम पूर्व उत्तम स्मारयति वागेव आयतन तस्य वाग कर्ण है वागेव कर्ण वाग है आकाश प्रतिष्ठा जो को ब्रह्म रूप आकाश प्रतिष्ठा से आता तथा प्रज्ञा से उपनिषद रहस्य नाम है सत्र हुआ का प्रज्ञता आई थी याज्ञ जनक ने पूछा प्रश्न विभजति प्रज्ञा किं तत्व भिन्ना प्रतिष्ठायतने यथा किंबा भिन्नेति मे ब्रूहि प्रज्ञोपनिषदं स्फुटम् भिन्नेति इयं प्रज्ञा किं तत्त्वो भिन्ना यथा प्रतिष्ठायतने प्रतिष्ठा और आयतन जिस प्रकार वाहग देवता से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न है इसी प्रकार प्रज्ञा क्या उसे भिन्न है किंबा अभिनायति में ब्रूहि प्रज्ञा उपनिषद जो प्रज्ञा रूप उपनिषद स्पष्ट का प्रज्ञा उपनिषद नाम ये क्या भिन्न है ब्रह्म से या अभिन्न है जैसे प्रतिष्ठा आयतन भिन्न है इसी प्रकार ये वाघ ब्रह्म से भिन्न है प्रज्ञा तो अभिन्न है ये कहो प्रश्न हुआ वागेव इत्यादि अर्थ में वागेव प्रज्ञता स्वयं स्वयमेव तो वाग प्रज्ञा ब्रह्मणो न तो भिद्यते कुतः प्रज्ञा तो संसिद्धिरि वाचयित्येतदुच्यते सही में भी तो वाग प्रज्ञा ब्राह्मण न तो भीता थे ब्रह्म से भिन्न नहीं का प्रज्ञाता है क्या मालिक तो वाग है स्वयं ही वाघ ही प्रज्ञा जो वाग ब्रह्म है अग्नि वही प्रज्ञा है वाग देवता ब्रह्म वही प्रज्ञा है ब्राह्मण भिन्न नहीं तो वाचः कुत प्रज्ञा तो सरसिदी, ये तो वाग्य वाग देवता प्रज्ञा कैसे इति तद उच्यते। वाचः इत्यादि तात्पर्य माह वाग व सम्राटी वाचा भी सम्राट बंधु प्रज्ञा है ऋग्वेद इत्यादि आया वाचा भी वाचा से ज्ञान होता है वाचा इत्यादि तात्पर्य कुत कुत प्रश्न हो गया कुत वाच इति उच्यते प्रज्ञा तो सरस्वती वाच कुत इसका उदय वाचा वाचा ही सब बोलता है करता है आगे वाग भी सम्राट इत्यादि उसके अर्थ यतेव मतो वाचम परम ब्रह्मेति चिंतयेत विराट गृहीतिरत्र स्यात् साधारकरण ग्रहात् तथा देवतया सूत्रं नियन्तापि व्यद्गिरा कर्णाद्यक्षरं विश्वं देवतावधि भण्यते। यतो वागाद्युपास्त्यत्र तस्मात् सर्वं विवक्षितम् एनं भूतानि सर्वाणि त्युपासनफलाभिधा। यतैवम् अतो वाचम् परम ब्रह्मेति चिन्तयति वागी ब्रह्म हे प्रज्ञता ही वागे वाग ब्रह्म चिन्तयति। अत्र विराट गृहीति स्यात् साधारण कर्ण ग्रहात् वाग जो है कर्ण लिया है आयतन है कर्ण कर्ण आयतन साधारण लेने से विराट लेना समष्टि अभिमानी है विराट समष्टि साधारण कर्ण अभिमानी है। तथा देवतया सूत्रम और देव हो गया कर्ण वाग ब्रह्म देव आयतन में तो हो गया कर्ण और वाग ब्रह्म में देव अग्निदेव कहा था तथा देवतया सूत्रम सूत्र लेना नियंता भी व्यद गिरा नियंता है व्यद शब्द से नियंता अंतर्यामी कारणादि अखिलम विश्वम देवतावधि बन्यते। देवतावधि विश्वम कारणादि कारण सब कार्य देवता सब एक समय आ गया पहले पहले अग्नि देवता वाग देवता है तो देवता आया तो सूत्र हो गया अग्निदेव और कर्ण हो गया वाग है आयतनम विराट हो गया आयतन कर्ण और अग्निदेव हो गया सूत्र और प्रतिष्ठा आकाश एक कर दिया कर्ण वेद गिरा कार नियंता अंतर्यामी इसमें अखिलम विश्व देवता आदि सब आ गया 21-22। यह तो वागादि उपास्त्यत्र क्या पाठ है वागादि उपास्त्योत्र वागादि उपास्ति उपास्त्या है क्या उपास्त्या नहीं दीर्घ नहीं वागादि उपास्त्योत्र दीर्घ है हाँ ठीक है उपास्त्यात्र इति पाठ यथास्तंतु व्यधिकरण बहुब्री रेव बागादि अभी बताते हैं बागादि उपास्ति अत्र तस्मात् सर्वम सर्वम विवक्षितम ये सब कुछ उपासना सब सब मिल करके एनम भूतानि सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भेंट चढ़ाते हैं सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदय एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि, ऐसा नहीं आगे सर्वाणि एनम भूतानि अभिचरन्ति, सर्वाणि भूतानि एनम अभिचरन्ति, आगे दिया उपासक को सारे भूत उसको भेंट चढ़ाते पूजा के अभिचरन्ति। ये देने से सब मिल करके उपासना है। यह तो बाघादि उपास्यत्र, ऐसे बाघादि उपास्या, बाघादि उपास्या अत्र सर्व विवक्षितम, बाघादि उपास्या सबके विवक्षित है, सबके उपासना है एक ही। अरे बाघादि उपास्ति अत्र ऐसा करेंगे तो बाघादिनाम उपास्तिर यत्र, बाघादि उपास्ति अत्र मतलब क्या है, अत्र बाघादिनाम उत्पाद उत्पाद बाघादिनाम उपास्ति यत्र सा बाघादि उपास्ति, यहाँ स ये संपूर्ण बाघादियों की उपासना है। बाघ ब्रह्मादि सब अलग मिला करके इसी ग्रंथ में प्रश्न में बाघादिनाम उपास्ति अत्र सर्वम विवक्षित, सब मिलकर के उपासना, बाघ ब्रह्म चक्षुर्भमिता सब मिला करके उपासना। तो बाघादि उपास्या कहें तो क्या होगा, बाघादि उपास्या बाघादि की उपासना के द्वारा अत्र सर्वम विवक्षितम, संपूर्ण उपासना एक विवक्षित है, बाघादि उपासना के द्वारा अत्र सर्वम विवक्षितम, सब फल यतानि भूतानि सर्वाणि उपासना फल कथन किया, ये संपूर्ण उपासना एक है। तो बाघादि उपास्या कहेंगे तो उपास्या सर्वम विवक्षितम, और बाघादि उपास्ति कहें तो बाघादि नाम उपास्ति यत्र सब बाघादि उपास्ति सर्वम विवक्षितम, इसे कह करके पाठ भेद दिया है। तो मैंने तो पहले पाठ भेद नहीं पाठ लिखा है, उपास्त्यत्र इति पाठ यथाश्रुतं तो व्यधिकरण भव्य, तो ठीक है दोनों प्रकार है बाघादि उपास्य करके, तो यहाँ संपूर्ण उपासना है। टीका में देखो उत्तरित्या वाचो वैशिष्ट्यम यस्मा दृष्टम अवध तो किम सियाद कह करके तस्मात षट्सपि पर्यायसु अवांतर विभागांतर माह, छः पर्याय में विभाग क्या कहते हैं, विराट हेला ना है विराट गृहतिर अत्र सियात, साधारण करण लेकर के सारा करण को लेकर के विराट लेना है। एतेषु पर्यायसु वागेव आयतनम इत्यादिना, वागेव आयतन इंद्रियों को लिया इत्यादिना करणस्य आधारेण देहेन सह, करण का आधार देह, आधारेण देहेन सह ग्रहात विराट आत्मा गृहते, तो देह वागेव आयतन कौन से करण को तो लिया, और करण लिया तो देह का आधार के लेकर इसे विराट ग्रहण हो जाएगा, सही स्थूल कार्य करणात्मक विराट स्थूल कार्य शरीर करण मिल करके। वाघ भाई ब्रह्म इत्यादि ने जो पहला कहा देवता को लिया वाघ अग्नि इत्यादि ना सूत्र आत्मा उचते, ये पहला है वाघ भाई ब्रह्म वो लिया देवता, और देवता उनसे वहाँ सूत्र आत्मा हुआ, और सही सूक्ष्म उपाधि अग्नि आदि इत्यादि देवता रूप, अग्नि आदि इत्यादि जो देवता रूप है सूक्ष्म उपाधि उनसे हिरण्य गर्भ हो गया। आगे आकाश प्रतिष्ठा जो कहा ये कारण को लेना, इत्यतः अंतर्यामी ग्रह सच प्राग एव प्रतिपन्न इत्यर्थ, इत्थम विभागे फलितमह कारणादि, कारणादि अखिलम विश्वम देवता आदि सब कुछ आ गए, कार्य कारणात्मकम सर्वम जगत देवता मात्रत्व है न यस्माद उच्यते, सबको देवता कह करके। तस्माद अग्नि आदि देवतासु ब्रह्म दृष्टिया सर्वम जगत उपास्यत्व है न अस्मिन् प्रकरण विवक्षितम, सारा जगत उपास्यत्व है न अस्मिन् प्रकरण विवक्षितम, सर्व उपास्य न तो एक देश अवच्छिन्न उपास्ति, एक आदि इंद्रिय एक देवता ऐसा नहीं, सारे देवता समष्टि देवता समस्त जगत संपूर्ण को मिला करके तूल सुख कारण अंतर्यामी सबको मिला कर सारे जगत ब्रह्म दिया, ब्रह्म दिया सर्वाणी तद अर्थमा एनम सर्वाणी भूतानी अभिचरंती फल का ओम।